Przeminęło z wiadrem. Dzień dobry. Audycja przeminęło z wiadrem, jak co tydzień o tej porze. I kolejny raz trochę nietypowo, bo w składzie jednoosobowym. Witam Państwa, Krzysztof Siemak. Mój kolega, mój partner tej audycji, Paweł Paulus Mazur. No cóż, dalej się urlopuje. Dostał telefon i musiał niezwłocznie udać się do Stanów Zjednoczonych, a że nie lubi latać, więc popłynął statkiem. No więc to trochę potrwa. No ale cóż, wakacje rządzą się swoimi prawami, a skoro wakacje, no to nasze spotkanie rozpoczynamy wakacyjną muzyką. Ołe piesma, to mówię o niczym, ale ma odgór. Na sła pytania, witaminę, witaminę. Ni da ni ne! Wakacje, wakacje, chciałoby się rzec. Chorwacki zespół Kawasaki 3P rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo interesujący zespół, aczkolwiek nie zawsze grający muzykę ska. To chyba ich największy przebój, ale zespół, jak wspomniałem, bardzo interesujący. No to sięgnijmy do ich pierwszej płyty. Several thousand questions. Questions. Questions. Questions. Taxi. Attack. Taxi. Attack. Taxi. Attack. Taxi. Taxi. Attack. Taxi. Attack. Taxi. Attack. Taxi. Taxi. Taxi. Attack. Taxi. Attack. Taxi, patak, taxi, tak, tak, taxi, patak, taxi, tak, tak, taxi, taxi, patak, taxi, patak, na, na, na, na, na, na, na, taxi, patak, taxi, patak, taxi, patak, taxi, patak, taxi, patak. Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Leber, Le prawda, że intrygująca muzyka. Kawasaki 3P to zespół z Zagrzebia, z Chorwacji. Proponuję, abyśmy jeszcze chwilę zostali z tym zespołem, bo pod ręką mam ostatnią ich płytę z roku 2015. Trochę inna muzyka, ale to też pokazuje, że zespół Kawasaki 3P świetnie porusza się naprawdę w bardzo różnych stylach. Kawasaki 3P z Chorwacji. Bardzo Państwu polecam w trakcie wakacyjnych, zagranicznych wojaży odwiedzanie lokalnych sklepów, sklepików z płytami. Można tam naprawdę natknąć się na prawdziwe cudeńka. Ta muzyka u nas jest stosunkowo mało znana, żeby nie powiedzieć, że właściwie prawie w ogóle. Swego czasu bardzo popularne były zespoły z lat 80., a to za sprawą składanek Jugoton i Jugopolis, jednak były to piosenki bardziej w konwencji pop-rockowej z polskimi tekstami. Natomiast muzyka współczesna z powiedzmy ostatnich 10 lat jest stosunkowo mało znana, dlatego polecam wizytę w lokalnych chorwackich, słoweńskich, serbskich sklepach płytowych. W ten sposób właśnie natknąłem się na zespół, który już za chwilę. Thank you. bio, smrtima na ti brešo, od sudbine se dalje ne možem, ja bih da promenim te uslove, makar na tren da se okrenem, iz kuća mulj da operem, a možda je i bolje, što nisi pored mene, možda bih te ubio, kao što ubijam sebe, ali da li me se sećaš, da li me se sećaš, da li slušiš moj glas, da li me se sećaš, da li me se sećaš, jedno malo da, uništi hiljadu velikih ne, i opet u ogledalu, đavolu merim zenice, i kao da nikad ništa nisam shvatio, kao da nikad nisam ništa platio, kao da nikad zgrče nisam plakao, kao da je Isus zbog dopa na krstu skapao, i kao da su knjige za paljenje, i kao da su reči samo za laganje, i kao da su ljudi samo za mučenje, a jutra za brutalno i mučno mučenje, i kao da nikad nisam osetio dobro, i kao da nikad nisam poželeo dobro, i kao da nikad nisam svoje srce dao, i kao da to nije razlog što sam živ ostao, sam ja za cenje stencu klao, Kobeinu prosirao glavu, milionom kasnu komoru poslao, i kao da nikad nisam bio dete, i kao da mi niko ništa nije praštao, i kao da nikad nisam maštao, i kao da piču nikad nisam video, ili da gramofon nikad nisam imao, kao da pola života pod sloganom borbe, kurac za sve nisam proživeo, ali sad, ali sad se samo pitam, ali sad se samo pitam, da li Goribor, tak nazywa się ten zespół. Przyznacie Państwo, że brzmiało to intrygująco. Mówiąc zespół, to właściwie za mało powiedziane. To jest dosyć duży muzyczny kolektyw. W wielu nagraniach te składy się właściwie prawie zupełnie zmieniają. Generalnie zespół jest z Lubiany, a więc Słoweńcy. Wcześniej mieliśmy zespół Kawasaki 3P, czyli Chorwacja, teraz Słowenia. Posłuchajmy może jeszcze fragmentu płyty zespołu Goribor. To będzie trochę inne brzmienie, ale tak jak wspomniałem, tam gra rzeczywiście cała armia muzyków, która wymienia się w poszczególnych nagraniach. Goribor. Goribor. Goribor ze Słowenii. Muzycy sami określają swoją muzykę jako ciemny elektroniczny blues i coś w tym jest. Chociaż ja osobiście powiedziałbym, że to trip-hop, no ale trip-hop rzeczywiście w najlepszym wydaniu. Nie o to chodzi, żeby wrzucać muzykę do jakichś określonych szufladek stylistycznych, ale żeby zachwycać się po prostu dźwiękami, mimo że te dźwięki były mi wcześniej zupełnie nieznane i natknąłem się na tę płytę, tak jak wspomniałem, przypadkowo, po prostu wchodząc do jednego ze sklepów na Chorwacji. Kolejny zespół, kolejna płyta trafiła do mnie zresztą w dokładnie ten sam sposób i również będziemy mieli kłopot, do jakiej stylistyki muzycznej ten zespół zaliczyć. Shut up. wszystko tu było. I bałkańskie dęciaki, i soczyste rockowe gitary, i wokalista trochę w stylu raga. Dubioza Collective, tak nazywa się ten zespół. Kolektyw rzeczywiście dosyć liczny i bardzo międzynarodowy. Muzyka rodem z Bałkanów, ale w skład zespołu wchodzą i Chorwaci, i Serbowie, i Słoweńcy, i również międzynarodowi, czasami bardzo uznani goście. W następnym utworze do Dubioza Collective dołączył sam Manu Chao. This is not a free world, just a free market. Red flag on the floor, became a red carpet. It's not a free world now, it's just a free market. Red flag on the floor now, became a red carpet. Just start your browser, dig your gold, and do what you're told. I guess we are lost and completely numb. We dance to a beat of a loud war drum. People once again will show their rage, but this time only on a Facebook page. This is so wrong on so many levels. New time needs new kind of rebels. This is not a free world, just a free market. Red flag on the floor, became a red carpet. Dubioza Collective. Płyta całkiem świeża z końca 2016 roku. W tym utworze zespołowi towarzyszył sam Manu Chao. I jeszcze raz powtarzam i zachęcam gorąco do odwiedzania lokalnych sklepów płytowych, gdyż tam w Chorwacji, na Słowenii z takimi perełkami można się zetknąć. U nas bardzo słabo znane płyty, albo wręcz w ogóle nieznane. No ale na Chorwację, na Słowenię, czy też do Serbii trzeba jakoś dojechać. Jadąc samochodem, najczęściej jedziemy przez Słowację lub przez Czechy i tam możemy zetknąć się z takim zespołem. Tak. leki gini gitarze sztek nuno wodanco nuno wotango memo lokadi gondulok seget nuno wodanco nuno wotango mundro i tedi fertele kwadiok nuno wodanco nuno wotango komputer zene monitoradiok nuno wodanco nuno wotango nuno wotango Gigi digita zeshtek nuno votanzo nuno votango memolo padi gondulo seget nuno votanzo nuno votango undro i tedi per tele quadioc nuno votanzo nuno votango computer zene monitoradioc nuno votanzo nuno votango Intrygujące, prawda? Zapytacie państwo, no jak? No muzyka za naszej południowej granicy, przecież to nie brzmiało ani jak język czeski, ani jak słowacki. Może trochę jak węgierski. No cóż, to jest wymyślony język. Dwa to duet, dosyć enigmatyczny. W tym sensie, że członkowie tego duetu ukrywają się za równie prostymi pseudonimami jak nazwa, czyli dwa, no wiadomo, duet. Natomiast członkowie to on i ona. Te on i ta ona jest na okładce płyty wymieniona w różnych językach. Nie będę tutaj cytował, jak to brzmi po czesku, no bo nie. Natomiast z premedytacją mówię, że za naszej południowej granicy, dlatego że nie jestem pewien, czy to jest zespół czeski czy słowacki. Płyta została wydana przez czeską niezależną oficynę Indies już jakiś czas temu, bo w roku 2008, ale spokojnie można ją również i dzisiaj jeszcze nabyć. Zespół nie tak do końca nieznany w naszym kraju, dlatego że zdarzyło mu się już parę razy u nas koncertować. To był fragment pierwszej płyty, niezwykle urokliwej, i nie mogę się powstrzymać, aby nie zaprezentować państwu jeszcze jednego fragmentu tej właśnie płyty. Dwa. Tale ti shanu mina pa, ma problema la vi mama i paka. Specialist. Tak nazywa się po prostu ten, no przyznacie państwo, niezwykle intrygujący duet, muzyka zza naszej południowej granicy. Następny wykonawca, no tutaj przenosimy się z powrotem na Bałkany, a konkretnie do Belgradu. Darku Dab, dobrze znany nam zespół, wielokrotnie już w audycji Przeminęło z wiadrem się pojawiał. Dosyć zabawny zbieg okoliczności, dlatego że utwór, który za chwilę zaprezentujemy, nazywa się Dwa, czyli tak jak duet, który prezentowałem przed chwilą, ale to Darkwood Dub. Darkwood Dub. No, prawdziwie wakacyjna muzyka. No cóż, rozpoczynamy drugą godzinę naszego wspólnego spotkania. Przeminęło z wiadrem. Dzisiaj w składzie jednoosobowym Krzysztof Siemak przed mikrofonem. Darkwood Dub, tak jak wspomniałem, pojawili się w naszym kraju pod koniec lat 90.